Зібрання вийшло дуже гарним. На той час воно було гарніше від усіх у нас на Буковині. Опісля по нашому зразку саме таке зробили в Одесі, а схожих на наше чи деякі елементи з нашого зібрання використали багато церквів, будуючи свої молитовні доми. Коли ми закінчували будівництво, приїхав з Чернівців головний архітектор міста, щоб подивитися на те, про що заговорили люди всюди, навіть у високих інстанціях, що за дім вибудували сектанти. Тому що ніхто не сподівався, що ми такі затуркані люди, що з таке можемо зробити. Коли він приїхав і все оглянув, був теж приємно здивований і накінець сказав мені: «Ви взяли і втілили у ваш дім молитви все найкраще, що є у нас в Чернівцях». А я відповів йому: «Можливо й так, тому що я ходив по місті і розглядав будови і їх оздоблення так, що шея мене боліла від того, що я дивився на фасади домів, задираючи голову, щоб бачити, як воно зроблено». Теж, коли ми докінчували оздоблювальні роботи всередині, до нас одного дня приїхав генерал пограничних військ, щоб подивитися на те, про що він чув. Коли заходив до середини, зняв з голови генеральську шапку і запитав, чи можна зайти. Я якраз був у залі і сказав, що для того і будуємо, щоб всі заходили. А він добродушно усміхнувся і сказав: «Я так і подумав, що можна, тому що наверху виставлені слова, що Христос для всіх. І мені захотілося зайти побачити вашу церкву і тих, хто може робити таку красу. І як я чув, без сторонньої допомоги, на власні кошти. Чи це правда?» Я привітався і висловив наше спільне задоволення тим, що така висока державна особа завітала до нашої церкви, і що ми з великим задоволенням все покажемо і про все розкажемо. Рештовання в залі вже не було, майже все було готове, дещо ще підмальовували і долаковували. Коли він побачив і серединну оздобу, воно його геть покорило. Він проникся до нас повагою, і ми розговорилися про все. Він виходив і на балкони, і на третій поверх, і в нижній зал, хотів бачити все. Я ходив поруч нього і пояснював, що для чого. Коли підійшли до басейну, і я пояснив йому, що це для святого водного хрещення, він нахилився до мого вуха і майже прошептав мені: «І я недавно охрестив внука. Чим старіємо, тим стаємо кращими. Раніше все було не так. І я був не такий. А тепер відроджується те, що руйнували стільки років. Я рад бачити вашу прекрасну будову і ваших людей, які вже на самому початку нового віяння були спроможні на такий подвиг». Працюючи в залі, коли побачили, що між нами мирна бесіда, посходили вниз до нас, і ми розговорилися. Коли він почув, що ми 6 років невідступно добивалися права на те будівництво, що держава нам нічого не допомогла, хоча б тим, щоб нам щось виписати з будівельних матеріалів, щоб ми законно могли те придбати, і що вся та велика праця виконана нашими людьми безкоштовно, то здивуванням його не було меж. Він висловився, що якщо ми не проти, він хотів би привезти до нас цілий автобус офіцерів-будівельників, щоб вони побачили цю будову і ваших людей, які без державної допомоги і безкоштовно вибудували таку церкву. Тому що, як він казав, наші воєнні будівельники забезпечувалися державою повністю всім необхідним для будівництва, а результати були плачевними. Хай би вони побачили людей, які за свої гроші купляли будівельні матеріали і безкоштовно 2 роки працювали. Ми сказали: «Приїжджайте». І десь через 2 неділі одного дня під'їхав великий автобус і карус повний офіцерів. зупинився біля зібрання, і з нього стали виходити десятки офіцерів в чолі з генералом і заходити в молитовний дім. Невіруючі сусіди, які жили недалеко, коли те побачили, то подумали, що все. Приїхали арештувати покаяних будівельників і заберуть їх церкву на свої потреби. Так опісля розказували нам сусіди. А офіцери всі зайшли в зал без головних уборів, мали з собою і відеокамери, і фотографів. Вже сам генерал з нашого дозволу був для них гідом, все пояснював, розповідав, а фотографи з різних сторін фотографували і знімали на відеофільм. Генерал викладав їм наочний урок, як потрібно працювати і бути єдинними. Коли вже вони від'їжджали, генерал запитав нас, чим він може допомогти нам. Ми сказали, що маємо потребу в цементі, бо ніхто не береться виписати нам, щоб купити його. Він пообіцяв нам один цементовоз цементу. Коли вони уїхали, ми опам'яталися, що як про те узнають люди, що нам комуніст генерал допоміг цементом, то можуть неправильно нас зрозуміти, і піде мова, що ми заради цементу пішли на якийсь компроміс з владою і не поїхали за тим цементом самі. Але через декілька днів воєнний цементовоз приїхав сам і згрузив нам десь коло 10 тонн цементу. Ми за нього заплатили, але платили по державній ціні. Це було великою допомогою нам. Якби ми купляли його у когось без виписки і документу, то потрібно би було заплатити в 4-5 разів дорожче. І то незаконно, чого ми остерігалися робити. Ця подія з генералом – це було для нас Божим чудом. Скільки я прожив у нашому селі, я не пам'ятаю, щоб в нас був колись генерал. А те приїхав спеціально до нашої церкви, до сектантів. І то генерал безбожної країни, яка 70 років нищила віру в Бога. Вам тут в Америці цього не зрозуміти, яка то була подія, тому що тут генерали і президент віруючі, а там у нас генерали були атеїстами, щоб не давати проходу релігії. Коли ми вже закінчували дім молитви, приїхав до мене з Чернівців з обкому партії Лешан Володимир Юхемович, той атеїст, з яким я мав постійні баталії. Він прийшов одноразово з головою сільради, знайшли мене і все оглянули разом зі мною, були в неабиякому захоплені, а на прощання голова сільради каже: «Никодим Манолійович, мені Володимир Юхемич розказав про вас багато похвального. Він привіз вам подарувати свою книгу, яку він випустив, у якій і про вас написав. І каже, що описав вас з позитивної сторони, що не понизив вас, а навпаки, те звеличить ваш релігійний авторитет». Я поглянув на Лишана, а він давав мені книжку з своїм автографом і тиснув мою руку. Довго він її тримав у своїй руці, стискаючи по-дружньому, як ніколи, наче знав, що то була наша послідна зустріч. Я ще тоді не знав, що поїду до Америки жити, і не знав, що то дійсно послідна наша зустріч. Він приїхав аж з Чернівців, щоб подарувати мені свою книгу, атеїстичну, звичайно, але і вона в нього була послідньою, тому що разом з комунізмом скінчилися дні і атеїзмові, і залишилися безробітними служителі атеїзму. І він теж. Хотів би я знати про його теперішню долю. Мій фундамент вистояв, і я на ньому, як і був, а його провалився десь в преісподню, а що з ним не знаю. Про зміст цієї книги я писав вище, коли описував про наші дискусії з Лишаном. Я хотів би розповісти і про інші події, які відбулися при будівництві молитовного будинку. Коли ми розпочинали і стали копати траншеї під фундамент, по проекту фундамент повинен був бути 3 метри 30 сантиметрів по вертикалі. траншеї мали бути такої глибини. Коли їх стали копати, ґрунт там був такий, що вони на другий день обвалювалися, стіни цих траншей. І потрібно було копати їх в той же день, коли і бетоном заповнювати, щоб не встигало обвалюватися. Наші брати знайшли і домовилися з ескаваторами, які мали прийти на призначений день, щоб як прийдуть люди, відразу копали, а бетонщики за ними заповнювали бетоном. Оголосили в церкві, що на 11 червня 1988 року розпочинається праця біля фундаменту. Всі з захопленням чекали тієї днини. А 10 червня вечором насунули чорні хмари, по всіх признаках збиралося на проливний дощ. Прогноз погоди і барометри показували, що дощ неабиякий, неминучий. Ми всі розуміли, що якщо піде дощ, то ніякої праці біля фундаменту не могло б бути, тому що там земля, як на огороді, розмокне, будуть калюжі, вода в траншеях і таке інше. А відмінити працю було вже неможливо. Всі зарані знали про початок робіт того дня. Ми всі стривожилися, що буде. Люди поприходять, ескаватори з трудом знайдені теж, а працювати не буде змоги. І на самому початку будівництва все заплановане зірветься. Наче б ми були залишені Богом, і ми стали молитися, що Бог відвернув дощ. Наступив червневий вечір. Важкі дощові хмари бурилися на чорному небі. Громи загрозливо наступали під небесним гуркотом, падаючи страшенним лускотом то там, то там. Спалахи блискавок зловіще освітлювали вкрай похилені дерева від напористого вітру, який своїми рвучкими поривами мотлошив їхні крони. Все бачене нами, що творилося кругом, здувало, наче тим вітром, останні надії, що дощ може обминути нас. Брат Гаврилович Віктор, який був моїм другом, ми разом працювали і разом боліли за справу нашого будівництва, що жив майже через дорогу від будівельної ділянки, по всьому баченому розумів, що дощ уже повинен був би хлистати вітровою водою на всю селу, а його нема. Вхопив свого барометра і побіг на кучу з гравієм для фундаменту, щоб бачити, що відбувається. Невже стається чудо Боже, що Бог на місці завтрашньої праці не допускає дощу? Він сподівався, що якщо дощ не має там бути, то й барометр те покаже. Та коли виставив його, а він показує на дощ, а дощу немає. Опісля з торжеством заявляє мені: брат Никодим, воістину Бог на тому місці був. Там не впала ні одна крапля дощу, хоча кругом була суцільна злива. Наші брати, які їздили в друге село, щоб удостовіритися, що ескаваторник дійсно прийде на другий день до нас, поверталися звідти, під'їжджаючи до Кам'янки на машині, і не могли їхати через непроглядний дощ. Змушені були спинитися, тому що лобове скло в машині двірники не встигали прочищати від води. І так було кругом нашого села. А на тому місці, за яке ми молилися, навіть не капнуло. І на другий день вийшло до праці 180 людей, було сухо, і ми з радощами в серці працювали. Любо пригадати і поклонитися Богові за його близість до свого народу і їх нужд. Слава йому! Другий незабутній випадок стався на моїх очах на будівництві такий. Для чогось повозкою перевозили залізні прути арматури. Вони були досить довгі, так що їх кінець волочився по землі далеко за повозкою, а передній кінець, прив'язаний до передка повозки, стримів догори поруч з візником. Тієї арматури було дуже багато, можливо, і за 2 тонни. Коні були дуже сильні, а віддаль перевозки близька, з одного місця на друге, на ділянці будівництва, тому стільки навантажили. Я тоді був на висоті двохповерхових стін і якраз дивився, як ту повозку з великою натугою тягнуть коні. Враз на нерівності під колесами повозки вона різко нахилилася і перекинулася. Візник опинився під тією арматурою. Я з висоти виразно бачив, як він лежить на землі, а на його ногах, в області стегон і колін, вся та в'язка арматури. Мене блискавично пройняв страх. Земля затверділа, суха як камінь, візникові ноги і зверху удар важкою залізною арматурою. Перелом обох ніг, подумалося мені, і я, мов на крилах, не відчуваючи своїх ніг, збіг вниз, щоб допомогти, криком закликаючи інших, а думкою летів до Бога. «Господи, травма, біда, допоможи!» Коли я і інші вискочили за угла будови, побачили візника на ногах, що він обтрушувався від пороху, на якому лежав. Ми не могли вірити своїм очам, але на ньому і синяка не було. «Господи Боже наш, який ти могутній! Бог міг того не допустити, але він допустив, щоб ми виразно бачили його дію. Маленька щілина була між арматурою і землею, на тому місці, де були його ноги. Як він їх витягнув, і як вони цілі залишилися? Розум не здатний погодитися, що то був щасливий випадок. Та неможливим було статися у тій ситуації, яка сталася. Тим візником був Раду Ротер. Бог не допустив, щоб сталася така пригода на будівництві його дому, щоб не говорили опісля люди, що Бог не захистив віруючих. І ще хочу описати, наскільки були витривалими і жертвенними наші брати та сестри у справі будівництва. Ми там мали велику яму з гашеним вапном. Коли прийшла зима з морозами, потрібно було те гашене вапно перенести на зиму в підвал, щоб воно не перемерзло. Прийшли до тієї роботи і сестри. Браття в ямі набирали у відра і подавали їх на поверхню землі, а сестри заносили до підвалу. Відра з вапном були і досить важкі, мабуть, не по силі сестер, а крім того, вони, несучи ті відра від вапна, перемарали ним свій одяг, який відразу же замерзав на них, і ранив їм ноги, наче кригами терло їм ноги тією замерзлою одежею. А там, де терло до крові, попадало вапно, і то була велика біль. Та вони не пожалілися нікому, відпрацювали до вечора, і на другий день всі захворіли від перевтоми і зранених ніг. Ми, мужики, ніхто не додумався, наскільки їм важко, і що їх одяг промерзлий, ранить їм ноги. А вони покірно працювали. Хіба це не жертвенність ради Господа? Хай те буде добрим зірцем і для нашої жертвенності на Божому труді. А для нас, братів, предосторога пожуритися за наших дорогих сестер, щоб їм не доручати надмірно важкої праці. Вони слабіші посудини і досить виносливі, аж через міру, від чого можуть постраждати. Як ми не подумаємо за них, вони все знесуть, а ми за кривду будемо винуваті. Багато було важкої ручної праці на будівництві, і те все робилося з любов'ю, тому що механізмів нам рідко вдавалося достати. Та коли ми перекривали бетоном перекриття стелі над заднім балконом, тієї днини нам вдалося мати підйомний автокран, яким підіймали бетон землі на стелю другого поверху. А там бригада братів вигрибала його і розрівнювала. Друга бригада мішала внизу бетон, робота спорилася, всі раділи, що мали таку допомогу від автокрана. Крановщиком був Іван Баланюк. Якби не він, потрібно би було подавати бетон відрами на таку висоту вручну. Браття були настроєні, що не залишать праці доти, поки не перекриють всю стелю, щоб використати допомогу крана. Там була площина приблизно 20 на 6 метрів. Було коло чого попрацювати. Зрешті, разом з вечором, сторони гір посунули чорні дощові хмари. Було зрозуміло, що ливень неминучий. Брати всі погодилися робити і під дощем, щоб докінчити ту операцію. Пішов сильний дощ з вітром. Бетон потрібно було накривати, щоб дощ не споліквував цемент. Роботи прибавилося біля того, тому що вітер зривав все. Стало темно геть. Підняли туди переносну електролампочку, яку теж потрібно було прикривати від дощу. І тому від неї було мало світла, та блискавки не переставали палити на небі, і від їх світла мокрі до ниточки брати трохи бачили, як робити. Я по стану мого здоров'я знаходився в старенькому домику, де зберігався цемент, і дивився крізь вікна на моїх братів. Вони там на висоті чорними постатями на фоні блискавок нахилялися проти вітру, щоб їх не здуло, і абсолютно мокрі, вже не зважаючи на те, продовжували працювати. Другий гурт нанизу теж готовив для крана бетон. І так аж до 12-ї години вночі відпрацювали, поки не закінчили. Якби не було в їхньому серці Божої любові і радості від свободи, яка прийшла до нас, чи можна було когось з них заставити на такий подвиг? Ніколи, ні за які гроші. А належність до Божої церкви, до Божого діла, яке робилося, давало їм наснаги, і вони героїчно працювали до фінішу. Це, що описав, і багато-багато іншого, що робилося зверх сил, чи можна забути колись? То був наш зоряний час. Розпирали груди від завзяття до праці, від бачених успіхів у праці. Захлинався від радощів дух, і ми всміхалися одне одному, несучи на будову все, що хто міг, і гроші, і час, і здоров'я. Будівництво молитовного будинку у нашій церкві зблизило нас одне до одного, здружило і з'єднало духовно, сповняючи задоволенням всіх.